دلانگیزان. به نام خدا. سلام. فرا رسیدن 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به شما شنوندگان گرامی تبریک و شاد باش میگوییم و از شما دعوت میکنیم به برنامه امروز دلانگیزان توجه فرمایید. در این برنامه قطعاتی در دستگاه چهارگاه با صدای محمد رضا شجریان و به اهتمام پرویز مشکاتیان تقدیم می شود. امید که این اثر دلانگیز به سمعتان خوش آید. در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دگر شدم. گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. از در درآمدی و من از خود به در شدم، از در درآمدی و من از خود به در شدم. از این جهان به جهان دیگر شدم. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. گفتم ببینم مگرم درد اشتیاق ساکن شد. ببینم مشتاقتر شده چون شب نموف افتاده و بر پیش آفتاب، چون شبنم افتاده و بر پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوب من شده. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوب بر شدم. دستم نداد قوت رفتن به پیش یار، چندی به پا رفتم و چندی به سر شدم. Thank you. رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم، از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم. من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده بر شدم. او را خود التفات نبودش به صید من، من خویشتن اسیر کمند نظر شدم. گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق در مسم آمیخت زر شدم. آنچه شنیدید آوازی بود در دستگاه چهارگاه که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان، پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان بر روی ابیاتی از سعدی تقدیم شد. تا برنامه دیگر دلنگیزان، خدا نگهدار.